Розділ 13. З гори женчики, з гори, намальовані двори, на брами золоті, на газди багаті. Ой, у полі керниченька, в ній холодна водиченька. Сії пісень. Коли я була маленька, сильний тиф панував. Багато людей вимерло. Наш сусід Прокіп Литвак умер, а через тиждень за ним жінка пішла. Лишилися в хаті 4 хлопці-сироти, як борознячки жовті. Найстаршому Олексі 10 років минуло. Наш тато пішов до сиріт і сказав: «Береться, діти, до нас». 2 на руках приніс, а 2 слідом прибігли. Перезимували. А навесні пан Чубинський, він мав 500 моргів ґрунту, прийшов та й говорить: «Я ви старшого хлопця взяв за свого». А тато каже: «Ні, пане, найще мене підростуть трохи, аби люди не судили, що я чужих дітей розігнав по службах». Коли Олексі виповнилося 14 років, пішов до пана телята пасти. Але до війська він від нас ішов і женився з нашої хати. Він був високий, чорнокий, меткий. Нашого тата кликав тату, а маму – маму. І з усіма литвиками ми жили, як із рідними. Пізніше Олекса був контрагентом, таким, що людей на роботу вербував. Поїхав Олекса на Буковину, вернувся звідти, і збирав по селах людей на жнива. Я прошу його як брата, аби й мене взяв. Він каже мамі: «Мамо, пускайте Марусю на Вежен». «Та чи ти, Олексо, маєш розум? Дівчаті лишень 13 рік, нічого-нічого». Файно попросив маму, пустили. Другої днини ще сонце не зійшло, а в селі рух. Збираються на Буковину, на Вежен. Сонце сходило нам у дорозі. Йшли через чужі села, ліси, полями. 3 дні йшли. Просилися ночувати до чужих стодол. Я тоді перший раз подивилася на Коломию, на Снятин, на Прутріку. Аж за Чернівцями було Раранче, куди ми йшли. Дуже мені дивно було, що якось так село називається. Коли прийшли до Раранч, я ніг не чула. Від ходьби попухли, як коновки. А вночі так боліло лупало в кістках, що я не знала, де їх покласти. Тоді ніхто не знав, яке взуття в літі носити. Босі ходили від снігу до снігу. Я мучилася, а моя сусідка Катерина Макухова вже від Даниці була, говорила Олексі: «Нащо ти то дитиня брав? Ми будемо всі на неї робити». А він їй відразу заткав писок: «Не бійся, ти не будеш робити за неї». Другого дня винесли хліб у поле, там такий звичай. Поклали першу жменю жита на хліб, поблагословили роботу і почали жати. Я не знала, де стати. А старі жінки кличуть: «Ходи, Марійко, межи нас». І дивилися, як я жну, чи вмію. А я так стараюся, кочу жменю, вміла жати. А сонце припекло, підкотиться, як горох, пташки вмовкли, така спека, а води нема ні крапельки. Побіг би до села, та далеко, 6 кілометрів. А серед поля за кілометр є криничка. Вже ходили жінки, але води не принесли, бо криниця на полі глухонімого. Він сидить там і панським женцям не дає води. З палицею біг за ними, ледве втекли. Сіла Анна Чаківська на сніп і каже: «Я вмру без води. Марійко, ми тобі дамо по снопові, але піди до села, принеси води хоч душу закропити». А мене саму спрага мучить. До села не піду, а до німого піду, кажу. Йой, так коби тебе не бив. А може не буде. Дали мені 2 банки. Взяла я так, як бесаги, та й біжу житами. А панський окоман гадав, що я втікаю від роботи. Наздогнав мене конем: «Ти куди?» «По воду до німого». «Йой, стережися, аби він тебе не побив. Як помахає куштуром, то втікай, бо він з метеликами в голові. Дивися, бо глухонівий, плачу не чує, буде бити до крові». Іти страшнувато, і вертатися ніякого. Дав окоман 2 червоненьких яблук, узяла які скороспілки папірівки, але не з'їла, бо думаю, не принесу води, то хоч яблука дам діжінкам. Підходжу до кринички, йой, є німий. Схопився з куштуром до мене, а я не втікаю. Махнув куштуром, А мене така злість узяла, що я заплакала та й кинула яблуко в нього. Хотіла тікати назад, він зігнувся, узяв яблуко, пообзирав і сміється до мене, махає рукою, аби я підійшла ближче. Боюся йти. А він куштур кинув на землю, кличе, на мигах показує, що дасть води. Я так боялася, що розказати вам не можу. Але щось мене штовхнуло. Йди. Німий взяв у мене банку, набрав води. Я дала йому й друге яблуко, він набрав ще води. Показує, аби я знову приходила. Біжу з водою, а жінці поставали, дивуються. Ти де води набрала? Німого. І не бив? Не бив. Тепер будеш носити нам воду. Носила воду, а жінки давали мені по снопові жита. Пізніше було так. Пані поїхала на злоги до Чернівців. Пан узяв мене бавити дітей. По жнивах усі наші збиралися додому, а мене пан не пускав. Бо діти так прив'язалися, що плакали, як за рідною мамою. Я вчила їх співанок наших. Казки розказувала. Ми відійшлемо збіжжя мамі потягом. А ти будь у нас, говорив пан. Але я не хотіла там бути. Чогось ціле літо, як лише бамкне дзвін коло церкви. Мені здавалося, що мама мої вмерли. Я їх лишила хворих. Пан купив мені буковинську сорочку, кожушину з хрестами, круглу спідницю, і я поїхала. Звідти ми їхали потягом, пресень і заробітків їхали, зерно везли. Вдома було втіхє. Мама розказувала, що цілі жнива не мали спокою. Каялися, що пустили мене на Вежен. А пізніше вже не каялися. Ще люди мені розказували, що мама у жнива ходили понад ріку та йойкали. Йой, де та дитина змокне? Йой, де висохне? Всі дивувалися, що я добре заробила. Мені так приємно було, як хтось хвалив мене. Вовка ноги годують.